Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 czerwca. Minęła już 8. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Strajk okupacyjny na UJ-cie. Studenci protestują przeciwko reformie szkolnictwa wyższego. Pościg za kierowcą na Podlasiu doszło do wypadku. 4 policjantów zostało rannych. W serwisie też akcja w Bełchatowie. Oddaj włos. Grupa studentów rozpoczęła strajk okupacyjny w jednej z sal Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po rozmowach z władzami uczelni protestujący przeciwko reformie nauki i tzw. ustawie 2.0 zgodzili się przenieść do innego budynku Wydziału Filozoficznego. W oświadczeniu przekazanym mediom napisali, że zdecydowali się na taką formę protestu, by pokazać swoje niezadowolenie z faktu ignorowania ich głosów i wobec braku jakichkolwiek chęci do przeprowadzenia rzeczowej debaty przed faktyczną reformą. Uważamy, że ustawa ograniczy autonomię uczelni i doprowadzi do centralizacji środowiska kosztem mniejszych ośrodków akademickich, napisali protestujący w oświadczeniu. Odpowiedzialny za reformę wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin mówił wczoraj w Salonie Politycznym Trójki, że zmiany były szeroko konsultowane, a reformy nie da się opóźnić ani zatrzymać. Nie, dlatego że naprawdę 2,5 roku konsultowaliśmy tę ustawę z bardzo szerokim gremium różnych środowisk składających się na wspólnotę akademicką. I głosowanie na kolejnym posiedzeniu Sejmu? No, takie jest polityczne ustalenie. Strajk okupacyjny na UJ-cie ma mieć charakter rotacyjny. Studenci dostali zgodę, by jednocześnie w budynku było 15 osób. Od kilku dni przeciwko zmianom w szkolnictwie wyższym protestuje też grupa studentów Uniwersytetu Warszawskiego. 4 policjantów zostało rannych w wypadku pod Łomżą na Podlasiu. Ucierpieli w wieczornym pościgu za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli. Funkcjonariusze podejrzewali, że mężczyzna jest pijany. Kiedy się wreszcie zatrzymał, policjanci z patrolu wyskoczyli z samochodu, by go zatrzymać. Wtedy mężczyzna ruszył i potrącił ich. W trakcie ucieczki zjechał na lewy pas, którym nadjeżdżał z naprzeciwka drugi radiowóz. Tam doszło do czołowego zdarzenia. Do szpitala trafiło 4 funkcjonariuszy, 3 mężczyzn i kobieta. Pytany o ich obrażenia rzecznik podlaskiej policji powiedział, że przechodzą badania i nie ma jeszcze wyników. Z miejsca wypadku cała czwórka została zabrana przytomna. Kierowca został zatrzymany. Nie chciał dmuchać w alkomat, zostanie mu pobrana krew do badania. Format bukaresztańskiej dziewiątki przyspieszy proces decyzyjny w NATO, ocenia prezydent. Andrzej Duda wraz z 8 innymi liderami krajów wschodniej flanki sojuszu spotkali się wczoraj w Warszawie. Przyjęli wspólną deklarację przed lipcowym szczytem NATO w Brukseli. Naszym sojusznikom w NATO pokazujemy, że to jest rzeczywiście jakiś problem, to co my podnosimy, bo skoro 9 państw tej części Europy, tej części świata mówi jednym głosem, to znaczy, że potrzeba jest rzeczywista. To nie jest żądanie jednego państwa, to nie jest czyjaś fanaberia. Przyjęta deklaracja dotyczy niebezpieczeństw na wschodniej flance NATO, postawy Rosji i jej oceny, a także konfliktu na Ukrainie i sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ścięły włosy, by oddać je innym dzieciom po chemioterapii. Głównie dziewczynki wzięły udział w akcji w Bełchatowie. Kolejka do stanowisk fryzjerskich była długa. Pracy fryzjerek przyglądała się Monika Gosławska. Na fryzjerskich fotelach siadały głównie dziewczynki. Wśród nich była Oliwia. Warkoczyki leżą tutaj obok, nie będzie ci ich żal. Wiem, że moje włosy będą oddane komuś, kto je potrzebuje. Mariusz, tata dziewczynki, przyznał, że jest z niej dumny. Postanowiłem króciutko ściąć i zrobić coś dla innych dzieci. Jakbym miała długie włosy, to też bym pewno oddał. Organizatorką akcji Oddaj Włos już po raz drugi była Katarzyna Sztandera. Dzieciom z rakiem, które nie mają włosów, ten brak włosów to jest dla nich psychicznie obciążające. Nam włosy za chwilę odrosną, a im taka peruka z naszych włosów może przywrócić tą taką dziecięcą godność. Myślę, że to jest warte tego, żeby oddać te swoje włosy. Wielkiemu cięciu włosów towarzyszyły dodatkowe atrakcje, między innymi występy dzieci. Monika Gosławska, Radio Łódź. Świat w ruchu. Na pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ruch to temat przewodni. Mamy taki pomysł, propozycję, aby zasymulować ruch, czyli pozwolić dzieciom biegać i zmierzyć ich prędkość. I porównać, zobaczyć jak to wygląda w przypadku jednego urządzenia, drugiego. Myślę, że to bardzo zaangażuje zwiedzających i wprawi w dobry nastrój. Mówił Sebastian Margalski z Głównego Urzędu Miar. Piknik rozpoczyna się o 11 na Stadionie Narodowym. Wstęp jest bezpłatny. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Lotos, główny sponsor reprezentacji polskiej w piłce nożnej. I o piłce nożnej pewnie na początek serwisu sportowego Mateusz Fusiarz. Zgadza się. Pierwszy przedmundialowy test na remis. Polska zremisowała wczoraj z Chile 2-2, a gole dla naszych strzelali Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. I właśnie chyba z gry ofensywnej możemy być bardziej zadowoleni, bo kilka przyjemnych dla oka akcji udało się stworzyć. W defensywie sporo jest jeszcze do poprawy, ale trzeba przyznać, że Jan Bednarek, który zagrał w miejsce Kamila Glika, ma za sobą przynajmniej udane spotkanie. Nie widać było jakiegoś stresu, jakiś nerwów, był bardzo spokojny w swoich interwencjach, pewny w swoich interwencjach, zdecydowany, przy tym bardzo fajnie rozgrywał też piłkę, co jest ważnym atutem, tak więc myślę naprawdę pokazał się z bardzo dobrej strony. Chwalił młodego obrońcę Łukasz Fabiański. Kolejny sparing kadry w najbliższy wtorek w Warszawie z Litwą. A teraz z Poznania przenosimy się do Cleveland. Zakończył się finał Ligi NBA. Amerykańskie media w komentarzach na gorąco podkreślają, że kolejny raz koszykarze Golden State Warriors otworzyli wrota koszykarskiej dynastii. Trzeci raz w ciągu 4 lat wywalczyli mistrzostwo w decydującym 4. meczu serii, pokonując Cavaliers 108-85. Wydawać by się mogło, że zwycięstwo 4-0 w serii sprawia, że tegoroczny finał był nudny. Nic jednak mylnego. Zapamiętamy go z kilku względów. W drugim meczu rywalizacji gracz wojowników Steph Curry 9 razy trafił za 3, co jest historycznym rekordem ostatniej odsłony rozgrywek dla legendy Cavaliers LeBrona Jamesa. Był to 8. finał z rzędu. Historyczną wpadkę zaliczył inny gracz tego zespołu, J.R. Smith. W pierwszym pojedynku myślał, że na 4 sekundy przed końcem kawalerzyści prowadzą, a był remis. Gdy złapał piłkę pod koszem przeciwników zamiast rzucać, zaczął grać na czas. Zbyt późno zorientował się o swojej pomyłce. To był dla nas najcięższy rok z tych 3, kiedy zdobywaliśmy mistrzostwo, powiedział trener Warriors Steve Kerr. MVP finału został gracz tego zespołu Kevin Durant z Miami, Jan Pachlowski. I wracamy do Europy. Trwa samochodowy rajd Sardynii. W klasie WRC po pierwszym dniu prowadzi Sebastian Ogier. Polskich kibiców jednak nieco bardziej pewnie interesuje to, co dzieje się w WRC 2. A dzieje się sporo, choć może niekoniecznie korzystnie dla Polaków. Kajetan Kajetanowicz nie ukończył etapu z powodu awarii. Już na pierwszej pętli złapaliśmy 2 kapcie. Ta loteria jest tutaj znacznie większa niż na Mistrzostwach Europy, ale no trudno jest przed każdym zakrętem odpuszczać, zastanawiając się, czy tam nie będzie gdzieś tam na wyjściu, czy na prostej jakiegoś kamienia. Cóż, trzeba tutaj te decyzje bardzo szybko podejmować, liczyć na sporo szczęścia. Jesteśmy przed drugą pętlą, chłopcy przejrzą samochód i walczymy dalej. Łukasz Pieniążek także z problemami, bo wypadł z trasy, ale ostatecznie etap ukończył. I na koniec jeszcze ochrona w wydaniu duńskim. Na mundial wybiera się co najmniej 5000 Duńczyków. Dla ich ochrony kraj wyśle do Rosji 5 policjantów, a każdy kibic poprzez aplikację będzie otrzymywać w czasie rzeczywistym ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Sponsorem audycji był Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach, suplementu diety wierzbownica, wspomagającego utrzymanie zdrowia prostaty. W Koszalinie dziś maksymalnie 24 stopnie, w Białymstoku i Lublinie 27, w Łodzi, Kielcach i Wrocławiu 29, a w Opolu, Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu 30. W cieniu. Wszędzie słonecznie, ale na południu i południowym zachodzie może padać i grzmieć. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach, suplementu diety wierzbownica, wspomagającego utrzymanie zdrowia prostaty. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak się bawiliśmy z bratem, to mi wypadła ta linka i on się przestraszył. Powiedziałem, że nic się nie stało. Pani doktor przyjedzie i poprawi. Lubię piłkę nożną, ale tylko oglądam z tatą, bo sam nie mogę grać. A mama? Mama robi takie pyszne kanapeczki. Dobrze, że jestem w domu. Obejmujemy bezpłatną opieką medyczną najciężej chore dzieci w ich domach. Ojciec Filip Buczyński, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księcia. Dla nas ważna jest każda chwila. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Opel uczy niemieckiego. Zuverlässigkeit und deutsche Technologie. Czyli niezawodność i niemiecka technologia. Dokładnie to posiada Opel Astra. Teraz za jedyne 53 900 zł w bezkonkurencyjnej ofercie Opla. Sprawdź inne bogato wyposażone modele w salonach lub na opel.pl. Ha! Garcia! X, senor Zorro. Sorry, X mi przypomina, że nie skreśliłem dzisiaj Multimulti. Nauczysz mnie grać, senor Zorro? Zero problemu, amigo, posłuchaj. W Multimulti sam wybierasz, ile numeros skreślasz. Typujesz swoje numeros i wybierasz stawkę. Wyższa stawka? Mucho wygrana. Z plusem nawet 25 milionów złotych. Multimulti. Zero trudności. Multi możliwości. Graj w punktach Lotto. No, normalnie wpadam, Barbara, patrzę. Mistrzowskie przeceny. Barany Mariani, co? Co zrobiłeś? Co, Barbara, patrzę. Patrz, patrz, co ustrzeliłem! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 48 cali za 1100 zł. Samsung Smart TV 4K Ultra HD HDR taniej o 1000 zł. Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Niepodległość, wolność, męstwo, solidarność, waleczność. Te słowa tworzą naszą historię. Ma ona dwa kolory, biały i czerwony. Nie dodawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Szczegóły na szanujflagę.pl. Inicjatorem kampanii jest Grupa Lotos. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, kto wkłada garnitur, by bronić się przed światem. Bo garnitur i krawat daje mu poczucie bezpieczeństwa. Sam o sobie mówi tak. Jestem sztywniakiem. Poza tym chciałbym być skromny, bo pyszałkowaty już jestem. A i nie cierpię nieśmiałości, walczę z nią wściekle. Ale najważniejsze, proszę Państwa, jest to, że w tym garniturze i pod tym krawatem człowiek ten przepięknie maluje świat filmowym obrazem, mądrze i głęboko. I takie też są jego muzyczne wybory na dziś. Takie oczy zielone, zielone jak letni wiatr zaczarowanych lasów i zaczarowanych malw. Dla ciebie mały ogrodnik zasadził groszków tysiąc. Kapocie stracha na wróble pragnął ci miłość przysiąc. Więc z koszem groszków mały strach pierwszy raz spojrzał ci w oczy, o tysiąc więcej znalazł barw niż wyśnił sobie w nocy. I odtąd pod oknem twoim zaczarowany, kamienny z bukietem groszków stoi. Strach romantyczny, wierny. Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar z uszy zaczarowanych ranów i zaczarowanych róż. Masz takie oczy zielone, zielone jak letni wiatr zaczarowany lasów i zaczarowanych marw. Ewa Demarczyk, Groszki i Róże, a w studiu reżyser i scenarzysta filmowy, teatralny, telewizyjny, producent filmowy, publicysta, pedagog, filozof i jeszcze można by więcej. Krzysztof Zanussi, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Często zagląda Pan w swoje oczy? No nie, to mogę być tylko w lustrze, a to raczej jest niewskazane, żeby mężczyzna się zbyt często przeglądał, szczególnie, że narcyzyzm artystom zagraża nieustannie. I to niezależnie od płci, więc raczej trzeba z lusterkiem postępować ostrożnie, a przy goleniu jest i tak niezbędne. A jak pan patrzy w swoje oczy, to Co pan sobie myśli? Pani, wiele nie myślę. Najczęściej zastanawiam się nad tym, czy zapuścić krople przeciwko podrażnieniu, czy tego nie robić, bo całe życie mam oczy królika, zaczerwienione, no ale to tak bywa. Alergia? Z jasnymi na pewno coś tam na to składa. Jasne oczy często się czerwienią. Natomiast takie metaforyczne spojrzenie w lustro to jest oczywiście spojrzenie, czy mogę sobie te oczy popatrzyć, czy nie mam takiej czarnej strony gdzieś ukrytej w duszy, która by uniemożliwiła takie konfrontacje. To trzeba sprawdzać czasami. A kto jest ogrodnikiem w pana życiu? Proszę pani, ja to mam po prostu bardzo duży ogród i ogrodnikiem jest po prostu moja żona. A w pana życiu? No w moim życiu moja żona jest ogrodnikiem, bo ten ogród utrzymuje wspaniale. Ja nie zgadzam się na metaforę. Ja traktuję to bardzo dosłownie i realnie. Mam duży ogród, szalenie go lubię. Jest naprawdę ładny. Moja żona na moje 50-lecie, to już było bardzo dawno temu, posadziła 50 nowych drzew. No więc ogród jest, oczywiście ogród się nadaje na metaforę różnych rzeczy, ale jest przede wszystkim realnym faktem za oknem. Urodził się pan na kilka chwil przed wybuchem II wojny światowej. Bardzo tak, jestem przedwojenny, tak mi się udało. 3 miesiące chyba, prawda? Niespełna chyba 17 czerwca, 1 września. Niebawem urodziny. Tak, to prawda. Wchodzę w 80. rok życia, czyli za rok go skończę, ale już się tak przygotowuję, bo to się bardzo trzeba nauczyć tego wieku. Człowiek zapomina, że już nie jest młodym, a wydaje mi się, że przez 180 lat nie czułem tak bardzo upływu czasu. Już teraz trzeba się do tego bardzo przygotować świadomie. Ale tak bardziej przez rozum, czy organizm przypomina? Nie, właśnie przez rozum, bo organizm trochę zapomniał. Ja jakoś się trzymam dobrze. No to tego panu życzymy, żeby zapomniał na bardzo, bardzo długo, może na zawsze. Może załamać i trzeba być na to też duchowo przygotowanym. Niemniej jednak ten wrzesień 1939 roku to był ten trudny moment, którego pan sobie nie uświadamiał wówczas, ale naznaczył pana życie właściwie bardzo mocno. No tak, dlatego, że zaraz później przyszły już lata pod koniec wojny, które pamiętam, no, czyli jakieś mam takie obrazy, które przeszły, ale ta groza, którą przeżyłem jako dziecko, te bombardowania, te rozstrzeliwania, te wybuchy, to wszystko wraca w snach do dzisiaj, to się tego nie zgubi już nigdy, bo to są takie traumy bardzo mocno zapisane. I pewnie dlatego w moich filmach też często jest mowa o śmierci, często ta śmierć powraca, często powraca takie marzenie nie do zrealizowania. My byśmy chcieli śmierć oswoić, ze śmiercią się pogodzić, ale wiemy świetnie, że to się tak naprawdę właściwie nigdy nie da. Aczkolwiek coś można zrobić w tę stronę, w każdym razie lepsze to, lepszy ten wysiłek niż taka bezmyślna głupota, która pozwala ludziom żyć ze złudzeniem, że są nieśmiertelni, że nigdy nie odejdą, że to się nigdy nie skończy, że tak jak jest dobrze, to tak musi być wiecznie. Nie, tak nie będzie. Trzeba wiedzieć, że inny jest zapisany w ogóle porządek. Scenariusz. Właśnie, scenariusz tego życia. Ale byśmy tego scenariusza nie stworzyli takiego ciemnego, to spróbujmy wrócić do jasnych chwil dzieciństwa, bo też takie były, kiedy pan bawił się w ruinach Warszawy. Jak to wyglądało? Jak te zabawy wyglądały? Mi wyglądały cudownie i o tym to już dziś można mówić bezpiecznie. Przez pewien czas było wstyd o tym mówić, bo ta nieodpowiedzialność szczenięctwa i to, że dla mojego pokolenia kilkuletnich chłopców, 7-8-letnich, te ruiny Warszawy to był cudowny Disneyland. Po prostu nie do porównywania. Ja widziałem prawdziwy Disneyland wielokrotnie. I ten mój własny warszawski był dużo lepszy po prostu. To były tak niebywałe wyprawy, kiedy po szkole myszkowaliśmy po ruinach, zaglądaliśmy do jakichś opuszczonych mieszkań. Straszyliśmy się wzajemnie, bo wiadomo było, że można tam znaleźć, były jakieś rozkładające się zwłoki. To wszystko były lata 46, 7, 8. Były niewypały, były niezliczone niebezpieczeństwa. Oczywiście rodzice zakazywali nam tego. Poza tym tam były, jak tam się kryli jacyś ludzie, tam byli jacyś, jeżeli jacyś menele, nie wiadomo, tajemniczy, ukrywający się ludzie z bronią. Myśleliśmy, że może tam są jeszcze jacyś Niemcy. Więc ta emocja była oszałamiająca zupełnie. No i to żywo pamiętam, ale dla ludzi, którzy przeżywali te lata świadomie, to ta nasza zabawa była czymś upiornym i wolałbym się do tego nie przyznawać. A gdyby pan mógł pomyśleć o swoim dzieciństwie i zastanowić się, jaki kolor to dzieciństwo miało? No, ja myślę, że mroczny. To było dzieciństwo bardzo trudne i bardzo byliśmy chyba, nasze całe pokolenie było tak umotywowane, żeśmy bardzo chcieli wyjść z dzieciństwa, byli dorośli. Pamiętam, że czytałem z upodobaniem książki jakby za poważne na mój wiek, ale to ciągnęło bardzo. Nie tylko dlatego, że zakazane, ale dlatego, że to dawało jakąś inną perspektywę. Czytałem Balzaka, mając tych lat pewnie 8 czy 9. To nie była lektura specjalnie dziecięca, ale bardzo mi się potem w życiu przydała. No i tak, prawda, starałem się wyglądać jak najpoważniej, żeby mnie wpuszczali do kina na filmy dla dorosłych, i to mi się udawało gdzieś tak już od 14 roku życia, powiem, wysoki. I ściągałem kapelusz od ojca i wtedy byłem jeszcze w okularach, wyrośnięty. To mnie zwykle nie pytano o legitymację szkolną i wtedy udawało mi się widzieć takie śmiałe filmy, których dzieciom nie wolno było oglądać. Znaczy filmy, na których ktoś się z kimś całował. No to było uważane za niesłychanie takie zuchwałe. No i pamiętam Pustelnię Parmeńską, którą widziałem, Stendhala. Widziałem to i Christian Jacques'a bardzo. Zresztą wydało mi się świetny film. Nie mam pojęcia, jakbym go dzisiaj oglądał. I chyba bym go się bał obejrzeć, żeby się nie rozczarować. I to oglądałem bezprawnie, bo nie miałem jeszcze 18 lat. I gdyby przypomnieć sobie też, jak wyglądał ten człowiek 14, 13, 15-letni, to nie był do końca zadowolony ze swojego wyglądu. Był taki moment w pana życiu, kiedy pan przyznał się do tego, że wyglądał po prostu jak strach na wróble. Ale i wie pan, co mnie ubiór, to tylko i wyłącznie, ale wie pan, co mnie zachwyciło w pana mamie? Że pana mama powiedziała wtedy takie bardzo mądre słowa: jeżeli ty wstydzisz się tego, jak wyglądasz, to ja będę wstydziła się ciebie. Tak powiedziałem, że coś mi się wstydziła głupiego syna. Proszę pani, to była... Jakie to bardzo... mądre, prawda? Tak, ja do tej pory to powtarzam, dlatego przypominam. No, ale noszenie garniturów ojca to była po prostu bieda. Wtedy się nie tak łatwo kupowało ubranie. I ja, jak to się mówi, donaszałem ubrania, które ojciec już miał podarte, a ja jeszcze mogłem z nich pójść do szkoły. To było dosyć przykre. Bogatsze dzieci się trochę ze mnie śmiały. No i właśnie mama mnie wyposażyła w taki argument i zacząłem robić to odważnie i tak na przekór i w końcu zwyciężyłem, bo przestali się śmiać. Wszystko, czemu nie jesteśmy winni, nie powinno wywoływać wstydu, więc ludzie, którzy cierpią z powodu jakichś dużych uszu, czyli małego nosa, no są niemądrzy, tego nie wolno w ogóle wpisywać w kategorię wstydu, bo to jest po prostu wyposażenie, któreśmy dostali. Zobaczmy, cośmy z nim umieli zrobić ze swoim wyglądem, ze swoją zewnętrznością, ale nie wolno się poczuwać do tego, że jestem gorszy, bo mam odstające uszy. Ale ile energii tracimy, prawda? Ile czasu? A no ale co mądrzej się nie tracą. Tak, zbyt wiele. Ile w panu z takiego krewkiego włoskiego temperamentu? Bardzo niewiele, proszę pani. Ja z tym walczyłem od najwcześniejszego dzieciństwa, bo mój ojciec był dosyć taki wulkaniczny w postępowaniu, wobec czego... A widziałem, że to się źle kończy. On się źle z tego powodu lądował w latach stalinowskich. Wielokrotnie bywał aresztowany za to, że, jak to się mówi, pyskował publicznie. Ojciec był inżynierem budowlanym. Przychodzili do niego na budowę jacyś radzieccy specjaliści. On ich rugał, wyrzucał mu, wymyślał im od durniów. No i za to potem nie wracał do domu. Przepraszam, jeśli mogę zacytować pana ojca. Pachoły tempe, bo tata ze śródziemnomorskim temperamentem. Nie będziecie mnie pouczać, jak się kładzie beton. I zamknęli go na 2 tygodnie. Ta puenta jest niezła. Po raz pierwszy. To się powtórzyło wielokrotnie, więc ja wiedziałem, że postępowanie takie nazbyt spontaniczne nie jest korzystne po prostu. Nie należy tego robić. Pana osobę ukształtowały genetycznie pokolenia włoskich rodzin. Gdybyśmy sięgnęli tak 500 lat wstecz, to spotkalibyśmy jakiegoś włoskiego pana przodka. Który z pana przodków jest ulubionym pana przodkiem? Proszę pani, moja pamięć taka na papierze to sięga rzeczywiście prawie 500 lat. Mój prapradziadek okazał się bigamistą, co ja odkryłem mozolnie w dokumentach we Włoszech i to było właśnie najbardziej sensacyjne odkrycie. Przedtem jeszcze jeden z moich przodków był malarzem i są jego dzieła głównie w Salzburgu i w Wiedniu. Ale tak dalece tam w tą włoską rodzinę nie mogę sięgnąć, szczególnie, że wojna mi bardzo odebrała. Ja wielu moich przodków nie mogłem poznać, bo poginęli w czasie wojny, a byli, zdaje się, że wspaniałymi ludźmi, a mam tylko o nich relacje już od rodziców, czyli już z drugiej ręki. Dziadków pan nie poznał? No, niektórych poznałem, ale... Ale to wszystko bardzo mało w stosunku do tego, o co bym ich dzisiaj zapytał. O co by pan ich dzisiaj zapytał? No, zapytałbym o wszystkie ich wielkie wybory wtedy, za kim się opowiedzieć, jak postąpić, jaką strategię życia wybrać. Dlatego napisałem książkę Strategię życia, wprawdzie żartobliwie, podpisując ją w drugim tytule Jak zjeść ciastko i mieć, czyli to tak. Takiej niemożności naprawdę, bo jednocześnie chcemy i być, i mieć, ale... Moi przodkowie jakoś z tego wybrnęli. Każdego z nas przodkowie no jakoś to życie przeżyli i my jesteśmy tego dowodem, prawda? No tak. taki dzielny ksiądz, mi znajomy z Jeleniej Góry, ksiądz Stec, wymyślił taki prezent, który lansuje wśród młodych. Dajcie swoim dziadkom godzinę słuchania. Po prostu siądźcie i słuchajcie, jak gdyby strasznie nudzili. I na ogół te dzieciaki po jakimś czasie mówią, że w końcu dziadek coś ciekawego powiedział. W końcu babcia coś, czymś mnie zaskoczyła, bo wreszcie ktoś jej słuchał. Świetny facet. To jest, a to jest świetny prezent poza tym, to trzeba pamiętać. Tak jak spotkałem teraz niedawno w Portugalii, w kościele księdza, który zamiast zwracać się do kongregacji, przekażcie sobie znak pokoju, to powiedział, uśmiechnijcie się do siebie wzajemnie. Czy to nie jest bardziej naturalne? Nie wiem, myśmy się bardzo zmuszali do tego uśmiechu, tak? Ale widziałem, jak cały kościół szczerzył zęby. A pan się zmuszał? No, oczywiście. No nie, no tak nie się z nieraska uśmiechnąć do obcego człowieka. No trzeba bardzo chcieć, ale chciałem i to jest ładny pomysł po prostu. A zdarza się panu nieraz spacerować tak po prostu po ulicy? Jeżdżę metrem, więc dlaczego już miałbym nie spacerować? I nie uśmiecha się pan do ludzi? Nie, jak czasem. Czasem jak się zapomnę, to pewnie się nie uśmiecham. I wtedy chodzę z ponurym pyskiem, a to nie jest przyjemne. Utkwiła mi w głowie taka piękna historia. Piękna, dlatego że pokazująca, kim tak naprawdę byli pana rodzice, kiedy oni zrzekli się jedzenia tego mięsa, prawda? I na tym przyjęciu... Tak, to jest straszliwa historia, bo rodzice rzeczywiście pod koniec... Ojciec płacił ogromne domiary, bo tu pracował jako inżynier, więc nawet w tych najgorszych stalinowskich czasach, no powinno tego być dosyć, ale nie było, bo te domiary za to, że odbudował Warszawę, że miał przedsiębiorstwo, były olbrzymie. I w związku z tym tak pod koniec miesiąca rzeczywiście na mięso nie starczało. Teraz to tak widzę. A rodzice, chcąc, żeby mnie nie rozbisurmanić za bardzo, mówili, że to doktor im nie pozwala i mięso jest tylko dla mnie. A potem widziałem, że jak byliśmy gdzieś u kogoś na kolacji, to rodzice to mięso jedli i mówili to samo z paleniem. Powiedzieli, no wiesz, my nie powinniśmy palić, a palimy. Ja tylko też sam nie palę, bo rodzice mi to pozwalali od razu, mówiąc, nie możemy ci zakazać, bo sami nie umiemy sobie zakazać. Panie Krzysztofie, ale piękne było to, kiedy mały chłopiec, mały Krzysiu, ciągnie mamę za rękaw i mówi, nie jedz, bo to ci zaszkodzi. No tak, jak to mówisz. Prawda? To jest śmieszne i głupie, ale wie pani, będąc scenarzystą, to wyciągam takie momenty z życia, zaostrzam takie historie, bo to się dobrze opowiada. Jakim pan był dzieckiem? Nie, dość okropnym, tak się domyślam. Nie mam swojego portretu, ale na pewno byłem dość... Jako jedynak. I to jedynak wychuchany. No nie, po prostu z przytomnego wglądu w moją pamięć i w moje fotografie. No byłem, miałem wyraźnie skłonność do tycia, byłem pucołowatym chłopcem. Troszkę zamkniętym w sobie. Miałem taki pozory grzecznego chłopca, ale nie wiem, czy nim byłem naprawdę. Chyba nie, tylko miałem taką dyplomatyczną zdolność mimikry, tak przypuszczam. Byłem dość mało koleżeński, to znaczy starałem się być koleżeński, ale do tej pory mam takie poczucie, że moi koledzy integrowali się między sobą jakoś dużo lepiej. To był jakiś mój niedostatek. Może dlatego zostałem artystą, bo chcąc się przebić do ludzi, muszę opowiadać. Jak opowiadam historię, to ktoś mnie słucha. A tak może tak bezpośrednim gestem nie umiem przygarnąć drugiego człowieka tak spontanicznie i łatwo, jak niektórzy potrafią. A nie można żyć nie przebijając się do ludzi? No raczej to nie jest dobre życie, bo nasze życie polega na interakcji, na związku z ludźmi. Jesteśmy zwierzęciem społecznym. Kontakt z drugimi jest sprawdzianem naszego człowieczeństwa. A ile w panu dzisiaj z dziecka? Nie, ja myślę, że radość życia to w każdym wieku trzeba odnaleźć i mnie jej nie brak. Strasznie cieszę się życiem, ale z dzieciństwa, i pewnie dzieciństwo kojarzy raczej bycie dzieckiem, z nieodpowiedzialnością. Z przelotnością uczuć, właśnie tym, że płacze, za chwilę się śmieje, że nic na długo, że nic nie pamięta, że nie poczuła się do zobowiązań. Nie mam takiego wyidealizowanego obrazu, żeby dzieciństwo to był czas jakiś szczególnie szczęśliwy. Ja dużo lepiej wspominam wiek dojrzały. Ale dzieci są chyba takie zero-jedynkowe, prawda? Szczere w swoich odruchach. Czy to ale nie jest wartość? Ale zero-jedynkowość niekoniecznie jest szczerością, bo jak rzeczywistość nie jest zero-jedynkowa, to ale nie dzieci należy. Są szczere. No są szczere, ale nie często. Nie potrafią inaczej. No tak, ale bardzo często wyrażają głupie sądy i głupie uczucia, to lubi znaczy właśnie zero-jedyne. No, oczywiście ja nie mam własnych dzieci, ale widzę lubi cudze. Pan? Czy lubię? Jak dzieci mnie lubią, to je lubię, ale niełatwo mi te dzieci pozyskać. Ja jestem do nich zawsze strasznie poważny. Są dzieci, które lubią być traktowane poważnie i z tymi łapię kontakt od razu. A z innymi trochę gorzej. Ale to tak bywało, że nie tak dawno miałem jakieś spotkanie w jednej ze szkół specjalnych, no i tam musiałem się zwracać do dzieci, szczególnie trudnych w komunikacji, ale opowiadam im o moich 10 psach. I jakoś się udało, no słuchały, więc widać, że przebiłem się do nich. Pamiętam takie zdjęcie, pan w eleganckim garniturze, czyli pewnie jak zwykle siedzi w fotelu, a na pana połach garnituru oparte są dwie rude łapy. No to się niestety ciągle zdarza. W takim objęciu miłosnym wręcz. No dobrze, ale ich jest 10 i bez przerwy mnie obejmują i się bez przerwy z tego czyszczę. Mam rozbisurmanione moje psy bardzo, ale z psami jesteśmy w wielkiej przyjaźni, mimo że czasami robią różne paskudne rzeczy, na przykład wdzierają się do kuchni, kradną coś i potem jest nam przykro. Ale to wszystko, gryzą mi czasami gości, to też nie jest szlachetne. Jeden z psów to robi, ale on robi to w obronie, on nie jest jakimś histerykiem. No, o psach mogę bez końca opowiadać. To jest wspaniała zresztą okazja towarzyska. Jak przychodzą ludzie, z którymi nie bardzo wiem, o czym rozmawiać, to wpadają psy i już jest temat. Jak się wabią te psy? Prawie, oni mają wszystkie nazwy. Mhm. Przez to nasz kuzyn, z którym mieszkamy w sąsiednim domu, jest importerem win, więc to są wszystko nazwy związane z winami. Tam jeden jest, jest jednak grappa, jest Jerez, jest sherry. Jak przyjeżdżają hodowcy tych win, to zwykle przygarniają sobie tego pieska, który jest nazwą ich, tak, ich produktu. Winny. Z tym, że no, Tokaj, wspaniałe psisko. Mhm. Natomiast Muskat, też bardzo elegancki pies. Natomiast jeden jest niezwykle szkaradny. Moja żona wzięła go gdzieś, kiedy go chciano gdzieś na Mazurach jako szczeniaczka utopić. No wzięła go, on wyrósł, ale niestety nóżki mu nie wyrosły. Jest brzydki, niewiarygodnie, bardzo miły psiak, ale szkaradny, więc nie można go było nazwać żadną winną nazwą, bo by się hodowca wina obraził. I jego nazywamy Bimber. I on się oczywiście nie obraża. Nie, on tego nie wie. Dostojnie to imię nosi. Panie Krzysztofie, co mogłoby panu sprawić teraz radość? Powiedział pan, że cieszy pana ten świat. A teraz w tej sytuacji? Chyba nie mówię wtedy słowami Goethego, bo to tak dobrze ułożone słowa. Goethe mówił, chwilo trwaj. Jesteś piękna, du bist so schön. I to tak jest, że jak w życiu się osiągnie pewien rodzaj równowagi, to już to jest wielką wartością. Oczywiście dziesiątków rzeczy chcę. Jestem zawsze spragniony pochwał ludzkiej sympatii, wyrazów uznania. No każdy tego to lubi, ale to już nie o to dzisiaj chodzi. To chodzi o to tylko, żeby ciągle jeszcze było za oknem słońce, żebym ja się potrafił tym cieszyć, żebym się potrafił cieszyć ze spotkań z ludźmi. Co zresztą nie przychodzi mi tak łatwo z powodów, z których nie przewidziałem, będąc człowiekiem młodym. Mianowicie właśnie na starość, przy takich sprzyjających okolicznościach, jakim jest moje życie, w którym podróżuję, zmieniam środowiska, wchodzę w bardzo rozmaite światy, w bardzo rozmaite kręgi zawodowe, przed oczami mam korowód fascynujących ludzi, fascynujących przypadków i nie starcza mi siły, żeby to wszystko skonsumować, żeby to wszystko przetrawić, żeby temu się wszystkiemu przyjrzeć. Coś mi miga przez okno, nie mogę się już więcej wychylić. I szalenie mi żal tego, bo myślę, ilu innych nie ma niczego, na czym mogłoby oczy oprzeć. Nie ma nikogo, komu chciałoby się przyjrzeć. Nie ma nikogo, kogo by się chciało podziwiać. A ja mam aż tylu, że nie nadążam. A gdybym ja teraz do tego bogactwa, które pan w sobie ma, bo to, że pan tak postrzega rzeczywistość, to jest zwierciadlanym odbiciem tego, co pan w sobie nosi. Gdybym ja dołożyła do tego wszystkiego jeszcze przepiękną muzykę teraz? To zawsze dobrze zrobi. Kilar? Oczywiście. Bardzo proszę. Wojciech Kilar, Certain Light, a w studiu Krzysztof Zanussi. A ten Kilar gra panu w duszy od lat. No, nie tylko mnie, on gra w moich filmach. I gra z różnych estrad, sal koncertowych. No, był to wielki kompozytor, wielki człowiek, a dla mnie jeszcze wielki przyjaciel. Ciągle słucham jego muzyki, bo w ten sposób on jest jakby z nami. Ponieważ myśmy nigdy nie rozmawiali o naszej współpracy. Taką mieliśmy zasadę od pierwszego filmu, gdzie tam było jakieś podstawowe nieporozumienie. To już potem rozmawialiśmy o innych filmach, o różnych rzeczach, a o muzyce staraliśmy się milczeć. On ją pisał tak, jak uważał, a ja byłem zawsze zachwycony i do tej pory uważam, że słusznie. Też to była naprawdę niezwykła szansa mojego życia, że miałem takiego wspaniałego współpracownika w tej sferze czysto artystycznej. Bardzo mi go dzisiaj brakuje. Tak jak mi brak jego poczucia humoru, jego dowcipu, jego ironii, którą bronił się przed taką brutalnością świata. Wrażliwości również, prawda? Takiej głębokiej, no artystycznej wrażliwości. No tak, ironia jest pewną właśnie pancerzem, a pod, tak, za którym jest wrażliwość. Pan bardzo pięknie opowiada o ludziach, którzy zostawili w panu trwały ślad. O czym pan rozmawiał z Sophią Loren? Proszę pani, o wielu rzeczach miałem okazję z nią porozmawiać, bośmy się szykowali do wspólnego filmu. Ona bardzo była rada scenariuszowi, który na zamówienie dla niej napisałem. To nie tak dawno było, jeszcze z 10 lat temu. To jest oczywiście karkołomny projekt, jak zrobić scenariusz dla osoby, która jest no, dzisiaj 80-paroletnia, wtedy była 70-paroletnia i była jednocześnie wyglądała jak moja wnuczka, więc to nie wiadomo było zupełnie, co z tym, jak to napisać. Ale rozmawialiśmy jak zwykle o dzieciństwie, bo to bardzo zbliża zawsze, przypomnieć sobie. I ona powiedziała rzecz wzruszającą, ładną bardzo. Ja opowiadałem jej troszkę o wojnie, o tym, jaka to jest perspektywa. Ona też mniej więcej w tych latach, troszkę starsza ode mnie, przeżyła te czasy w Neapolu, Neapolu bombardowanym, Neapolu głodnym. I mówiła, że ona właściwie do dojrzałego wieku miała poczucie, że się nigdy nie najadła dosyta. I zawsze trochę była głodna. I mówi, że jak tylko mogłam zjeść dosyć, to się okazało, że mi nie wolno, bo mam być szczupła. I mówi, teraz jestem, prawda, 70-paroletnią panią. Marzę o tym, żeby być taką szczerą włoską babą i po prostu jeść dużo makaronu, a ja makaron reklamuję, natomiast nie wolno mi go przełknąć. Bo ludzie oczekiwali od niej i oczekują dalej, że ona będzie wiecznie piękna, wiecznie młoda i ona jest taka rzeczywiście, wygląda fenomenalnie. I dla pana też jest piękna? Tak, oczywiście, ale jest piękna również w takim najbardziej obiektywnym rozumieniu słowa i to nie jest tak wielki triumf chirurgów, jak właśnie chyba triumf jej szczęśliwej natury. Ona ma taką jeszcze budowę twarzy, że to kompletnie nie widać postępu wieku i to jest oczywiście znakomite. Jaka kobieta powinna być, żeby uznał ją pan za piękną? O, proszę pani, no to tutaj jest za wiele modeli i te piękno bywa rozmaite, ale no, to piękno musi przynajmniej nie zaprzeczać jakimś wartościom ducha, bo jeżeli będzie im zaprzeczało, bywa piękno wulgarne, bywa piękno czysto zmysłowe, to jest oczywiście pociągające, ale to nie rokuje na przyszłość. A na przyszłość rokuje tylko to piękno, które jest odbicie pięknej duszy i często bywa tak, że w bliskim poznaniu kobieta rozkwita, okazuje się dużo piękniejsza niż wydawała się na zewnątrz po prostu. To pierwsze spojrzenie bywa mylące i nieszczęśni, którzy się zakochują od pierwszego wejrzenia i nie mają wglądu w to, w kim się naprawdę zakochali. A w kim pan się zakochał? O, proszę pani, ja na ten temat robię filmy. Nie, myślę o pana żonie. Oczywiście, no, wie pani, moje długie życie. Jedna żona, zwracam na to uwagę, bo to w moim zawodzie jest po prostu rzecz szalenie rzadka. Niestety bardzo późno, żeśmy się zeszli i to jest moje życiowe niepowodzenie. Natomiast rzeczywiście wiem, że moja żona jest osobą niezwykłą zupełnie i jest czymś niezwykłym, że chce ze mną to życie spędzać i żeśmy sobie je potrafili jakoś razem ułożyć. Wiele lat temu tak ładnie pan uzasadnił młodym ludziom, dlaczego warto trwać przy jednej kobiecie. Dlaczego mając pana pozycję, pana możliwości, warto jednak pielęgnować to, co pielęgnuje się od wielu lat. Ja przypuszczam, że pani nawiązuje do takiej repliki, która mi się przydarzyła, kiedy w rosyjskiej telewizji w audycji na żywo miła młoda dziewczyna z naiwnością po prostu radziecką, chociaż to były czasy postradzieckie, chyba obchodziłem 60 i to chyba było w Soczi. I ona w tej audycji telewizyjnej zapytała, zupełnie naiwnie, Powiedziała mi, panu się tak powodzi w życiu, a ma pan tylko jedną żonę. Czy pan nie ma więcej czasu, czy nie interesował się pan kobietami? Wtedy powiedziałem coś, co trafiło na te czasy. Oni akurat zaczęli grać w te kapitalistyczne gry i pojawiła się gra Monopoly, w której dodaje się tam punkciki, takie gry planszowe. No i odwołałem się do tej gry, mówiąc, że w małżeństwie jest trochę podobnie. Po prostu w jednej parze już żeśmy zdobyli dużo punktów. A teraz każda nowa to jest cofnąć się do punktu zera, to szkoda. I to tak miało uświadomić ludziom, że w życiu myśmy się czegoś dopracowali. Bez tego stałoby to wszystko w miejscu. Gdyby żona mnie nie wychowała, to byłbym innym człowiekiem zupełnie. A to jest jedna z wielkich ról kobiety, właśnie wychować mężczyznę. Mężczyzna też ma inne zadania, które też powinien wypełnić. I to się czasami udaje, a często nie udaje. Ile w panu dzisiaj wdzięczności? Dużo. Dużo, dlatego że wiem, że niewiele sobie zawdzięczam. To nie trzeba sobie przypisywać zbytnich zasług. To jest po prostu nierealistyczne. To nawet nie chodzi o skromność. To jest nierealistyczne, to jest nieprawda. Ja wiem, ile dostałem, ile razy zostałem uratowany, ile razy jakaś przyjazna dłoń wyciągnęła mnie z grożącej katastrofy. Więc to jest wdzięczność. Komu zawdzięcza pan tak najwięcej, albo która osoba przychodzi panu na myśl, kiedy myśli pan o wdzięczności? Wie pani, jak myślę o wdzięczności, to myślę, że źródłem dobra nie jest żaden człowiek. Człowiek jest tylko narzędziem czy pośrednikiem i wielu dobrych ludzi było pośrednikami, którzy mi pomogli, ale myślę, że za tym stoi coś więcej. A czy jest ktoś, kto odszedł i czuwa nad panem? O, jestem o tym przekonany, ale to jest już kwestia po prostu przekonań. Ja mam poczucie, że ludzie nie odchodzą na zawsze, bo nie ma czegoś takiego. Mam w pamięci te moje romanse z fizyką, którą kocham do dzisiaj i wiem, że fizyka dzisiaj wskazuje takie modele myślenia o świecie, o czasie, które zupełnie odstają od naszych codziennych doświadczeń, że jesteśmy bliżej Immanuela Kanta, który powiedział, że te nasze trzy wymiary przestrzeni plus czas to jest kwestia podmiotu, który to przeżywa, to nie jest wcale takie obiektywne. No i z tej perspektywy patrzę także na odchodzenie, na śmierć tak naprawdę. I tu dochodzimy sedna sprawy. Pan patrzy na świat oczyma fizyka, o ścisłym umyśle, ale jednak oczyma filozofa, oczyma artysty. Tych par oczu pan ma kilka, w związku z czym tych percepcji, spojrzeń na życie, świat, człowieka kilka, no ale wiadomo, no gdzieś tam na końcu drogi są tylko dwa słowa, dobro i zło. No tak, ale to już jest też jeden z wyborów, bo są ci, którzy kwestionują i mówią, że w ogóle zło od dobra się niczym nie różni, tak, że wszystko jest równo przemieszane i tak dalej, więc to jest pogląd, któremu bym nie sprzyjał, bardzo nie lubię tego postmodernistycznego relatywizmu, dwa takie łacińskie słowa, ale po prostu tej względności wszystkiego, która jest modna. Bo relatywizm zwalnia człowieka z przestrzegania zasad. No tak, a zasady oczywiście przy iluzji tego, że wolność jest nieograniczona, to są przeszkodą i ludzie myślą, że wolność jest absolutna i może być ku niczemu. Otóż wolność musi być ku czemuś. No, to ta myśl wydaje mi się mądrzejsza. A gdzie sięgają granice pana wolności? Ja mam poczucie tak zwanego moresu, czyli czegoś takiego, że są rzeczy, których nie wolno nawet próbować. Na przykład? No, wie pani, na przykład narkotyki, których nigdy bym nie wziął do ust. A ciekawość? To nic, ale ciekawość jest wtórna, dlatego że można zginąć po prostu. Nikt, kto idzie przez dżunglę, nie będzie eksperymentował, bo wiadomo, że zginie rozszarpany przez złe zwierzęta. Wiele osób próbuje, ja o tym ostatni film zrobiłem akurat, więc jest mi to bardzo, bardzo mi jest to poręczny temat. Wielu ludzi próbuje podeprzeć się złem dla niby dobrego celu. To w polityce jest bardzo często. Makiawelizm. No makiawelizm, mniejsze zło, ale naprawdę to prowadzi nie tylko do cynizmu, ale do wypalenia, do nihilizmu, czyli no, do zagłady. I ja jestem świadomy zagłady w ogóle jako faktu, który może nas spotkać. Podczas gdy nasza cywilizacja dzisiejsza, wychowana no, w puchu i miodzie, tego nie zakłada, nie dopuszcza myśli, że można być unicestwionym. Do czego w pana życiu potrzebne jest zło? No ono po prostu jest niezbędnym warunkiem wolności. Dlatego, że człowiek jest wolny, kiedy może wybrać między złem a dobrem. Jak czasem mamy perspektywę gryzonia, taką perspektywę przyziemną, a czasami się wzbijamy i widzimy, życia jakby w takiej globalnej perspektywie. No są wspaniałe fluktuacje i ich suma, czy też całka po nich, jak bym powiedział, tak jak mnie uczyli na matematyce, jest dopiero opisem stanu człowieka, bo każdy poszczególny moment jest niepełny. Nigdy nie żyjemy całą pełnią siebie. Kiedy panu się taka fluktuacja przydarzyła ostatnio? O, proszę pani, ona się przydarza czasem w ciągu jednego dnia. Dzisiaj? No nie. Wczoraj? Dzisiaj był dobry, słoneczny dzień i poza dużym zmęczeniem w biegu, w którym jestem, co jest zresztą łaską boską i błogosławieństwem, ja się zresztą cieszę, że mam jeszcze tyle do roboty. Jest to rzecz, która jest piękna. Mam takie złudzenie, że może jestem komuś potrzebny, skoro mnie ktoś zaprasza, ktoś ze mną chce rozmawiać, ktoś mnie słucha, ktoś mi każe coś zrobić, to cudowne. Więc nie narzekam, ale bywam czasami zmęczony jak pies, a mówię to znowu odpowiedzialnie, bo słowo pies... jako właściciel 10 psów. Nie myślałem, że jestem ich właścicielem, jestem ich współmieszkańcem. Towarzyszem na pewno, ale one są tak autonomiczne, suwerenne, że one same rządzą się sobą. A fluktuacje? No dziwne, są momenty ogłupienia, są momenty takiego upadku ducha, są momenty, kiedy człowiek bezmyślnie ziewa i patrzy jak sroka w gnat. I one są też potrzebne, fizjologia tego to na nas wymusza, ale to są momenty zmarnowane, należy je zawsze zagospodarować jakoś. Jak to zmarnowane? No nie, one oczyszczają, to są katarktyczne momenty. No tak, ale w tym czasie przynajmniej trzeba prać skarpetki, czy robić coś praktycznego, żeby tego czasu nie marnować. Czasami? Nie, nie, moim zdaniem życie trzeba wyciskać z czasu maksimum w każdej. A równowaga w takim razie? No to przy praniu skarpetek bardzo się dobrze wraca do równowagi. Tak? Pierze pan ręcznie? Ręcznie, nie, bo to trzeba szybko i A pralka i na co w tym czasie? A nie, no pralka do większych części garderoby. Czego można się dowiedzieć o sobie, piorąc skarpetki? Wie pani, to dowiedzieć się tylko tego, że nie zwalam tego na innych, ani na pralkę. Natomiast... generalnie w ogóle kontakt z materią jest rzeczą bardzo zdrową. I niedobrze się dzieje, jak człowiek nigdy nie ma w ręku młotka ani gwoździa. I niedobrze się dzieje, jak nie podpiera drzewa. Ja wczoraj podnosiłem w 5-osobowej grupie gałąź dębu, który uniemożliwiał przejazd traktorka do koszenia trawy. Mówiąc prawdę, kręgosłup mi trzeszczał. Myślałem, że to najprzykrzejsze, co mnie w ciągu dnia spotkało. A teraz myślę, że to bardzo dobrze, że sobie trochę nadwyrężyłem mięśnie i zrozumiałem, jak ciężka jest gałąź dębu. I czuje je pan. No, czuję, te mięśnie. To będzie pytanie, które, z tego co słyszałam, jest istotnym pytaniem w pana życiu. O co w nim chodzi? Po co ono w ogóle jest? Wie pani, odpowiedzią jest pewien stan ducha. To znaczy, jeżeli ja mam nadzieję i taką intuicję i poczucie, że to życie ma sens, to ja już nie pytam jaki, bo to nie ma co pytać. Po prostu jak ma sens, to ma. Że jest po coś, ja nie muszę wiedzieć po co, tylko wierzę, że ma. A najgorsze, jak czuję, że nie ma, że jest to bezsensowne, że to jest jakiś wybryk ślepego przypadku, za którym nikt nie stoi i to życie się w nic nie składa. I ten świat jest jednym wielkim chaosem i głupstwem. No tak mówią ludzie, którzy dotknęli rozpaczy i rozpacz jest największym zagrożeniem człowieka. Dlatego sens jest czymś, czego się trzeba trzymać i dbać o to, żeby go nie stracić. Co by pan dzisiaj powiedział temu małemu chłopcu, który wciąż w panu jest? Nawet jak pan zaprzeczy, że go nie ma, to ja widzę, że on tam jest. No nie, on musi w końcu gdzieś być i pewnie bym go ostrzegał, tak jak i dziś siebie ostrzegam, starego dziada. Też muszę ostrzegać, żebym nie zgłupiał do reszty, żebym nie uwierzył w złudzenia, o których wiem, że są złudne, że to są wszystko iluzje, żeby wiedzieć, że życie jest sprawą serio i nie da się go przeżyć jak nieustającego karnawału. Bo życie to nie jest karnawał, to jest ciężka praca. I trzeba robić wszystko, żeby się w nim utrzymać do końca pozycji pionowej, to znaczy nie dać się załamać, czyli właśnie nie zajrzeć na tą drugą złą stronę rozpaczy, która tylu ludzi prowadzi do upadku, samobójstw, rozkładu. Czasem to jest takie samobójstwo powolne, ale to wszystko jest moment, w którym człowiek się poddał i powiedział, nie będę się bronił. Za co by pan temu małemu chłopcu dzisiaj podziękował? Ja sobie bym nie miał co dziękować. To znaczy, no dziękować Bogu, że jako ten mały chłopiec nie uległem pokusom, które były niezliczone zupełnie, ale to zrobiłem nie z własnej zasługi. To mi w tym pomogli rodzice. Oni mi wielokrotnie uświadamiali, że źle robię, że to są złe pomysły, które mi przychodzą do głowy. I gdybym nie miał tej ich troskliwej opieki oraz ich wielkiego doświadczenia, bo ja widziałem, że oni przeżyli wojnę, czyli ten niebywały koszmar. I jak widziałem, że ci, co przeżyli, trzymają się jakoś prosto, to znaczy wierzyłem, że można przeżyć bardzo dużo złego i się utrzymać w tej pozycji pionowej. No więc to nie moja zasługa, to ich. Na ile panu pomaga w życiu pokora? No ja nie mam wrażenia, żebym ja był tej pokory dokładnie doskonałym przykładem. Mam ogromne złoża pychy i pyszałkowatości, wiem o tym świetnie. To mnie raczej czasami pomaga poczucie humoru, bo jak się zobaczę w lustrze, to mi się śmiać chce z tego, co ja o sobie myślę. I to, że moja żona na szczęście ma także ogromne poczucie humoru, cała jej rodzina, z którą jesteśmy bardzo blisko, bo mojej rodziny już nie ma. Ale to, że potrafimy śmiać się z siebie czasem od rana do nocy, to nas trochę ratuje przed nadęciem, do którego mam wielką skłonność. Lubi pan to nadęcie? Nie, ale ściągnie mnie do tego, że jest tak? Bezpieczny taki właśnie. A jak się pan zachowuje, jak pan już jest taki nadęty? No to właśnie wtedy w krawacie. I wtedy zdradzam oznaki pewności siebie, która jest kłamstwem oczywiście, bo nie, jest pan nie można siebie? Być pewnym siebie. To jest niemądre być pewnym siebie. No, trzeba być innych rzeczy pewnym, ale akurat nie siebie. Dlaczego? Ja sam, no bo człowiek jest zawodny i musi o tym pamiętać. Jak nie pamięta, to naraża się na wielkie niebezpieczeństwo. Na co w życiu nie warto tracić czasu? Jak widzę ludzi, którzy się nudzą, no po prostu łapię się za głowę, jak można sobie pozwolić na coś takiego. Czas jest tak cenny, jest czymś tak cudownym, jest czymś no takim, no właśnie to, co się mówi, życiodajny czas. No to nie tracić go, no wyrzucać coś, co jest życiodajne, to jest jak wyrzucać pieniądze, jak palić banknoty, jak topić złoto w bagnie, no coś beznadziejnego zupełnie. Przecież żyjesz, nic się nie boli, to już się nie powinieneś nudzić. Za kilka dni pana urodziny. Jakie życzenia dzisiaj chciałby pan złożyć sobie? Ja chętnie składam innym życzenia niż sobie. No sobie to tylko to, które powtarzam w kółko. Żeby nie było gorzej, to znaczy, żeby ta chwila trwała. Żebym mógł się tak cieszyć życiem, jak się dzisiaj cieszę, mimo wszystkich przykrości, których mi nie brak i wszystkich oporów i niezgody na świat, który mnie otacza, to jednak to jest łaska boska, że mam tyle zajęć, tyle nadziei, tyle jeszcze entuzjazmu zostało i tyle radości, że widzę ludzi, którzy mi się podobają, którzy mnie cieszą, których decyzje mnie potrafią czasem zachwycić. To jest to, co stanowi jakby taką treść życia, a reszta to są wszystko rzeczy błahe. Jeśli to ma jakiekolwiek znaczenie, że ja chciałabym tego samego dla pana, to dokładam moją małą cegiełkę. Bardzo dziękuję za to, że pan znalazł czas i że pan odwiedził nas. No wszystkiego dobrego. 100 lat powinno zabrzmieć. Długość życia nie może być mierzona tylko z stoperem. Ona tak. Jednak polega na treści tego, co przeżywamy. No i oby człowiek to życie najbogaciej przeżywał, najtreściwiej i wtedy jak najdłużej. No ja myślę, że jeżeli pan tak intensywnie przeżywa to życie, nawet piorąc skarpetki, to jest to życie na kilka świetnych scenariuszy filmowych. Za to panu dziękujemy. Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze zrealizować. Dziękujemy bardzo i życzymy wszystkiego tego, co panu w duszy gra. Naszym gościem był pan Krzysztof Zanussi, Renata Szewczak, Agnieszka Stępień i ja, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się, mówimy do usłyszenia. Thank you.